باب ما یقرا بعد التکبیر. نبی علیہ السلام صلاۃ جہری میں رکعت میں دو سکتے فرماتے. پہلا سکتہ اللہ اکبر اور الحمد کے درمیان ہوتا تھا، اور دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں ہوتا تھا. پہلے سکتے میں آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے، اور دوسرے سکتے میں آپ آمین پڑھتے. آپ باب ان تسبیحات میں جو پڑھے جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت، حضور خاموش رہتے تھے بعد تکبیر و بین القراءات، اسکاتتن تھوڑا سا. تو میں نے پوچھا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرا باپ ماتھے پر قربان ہو اللہ کے رسول، اسکاتوں کا آپ کی خاموشی تکبیر اور خیرات کی جو درمیان ہے ما تقول، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں یا اللہ دوری واقع کرو میرے گناہوں میں جیسے تو نے دوری واقع کی ہے مشرق و مغرب میں. یا اللہ مجھے پاک کرو گناہ سے، جس طرح پاک کی یونخا پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا من الدنس میر کو چیر سے. یا اللہ دھو ڈالو میری گناہ کو بالما اپنی رحمت کی پانی سے، اپنی رحمت کی برف سے والبرد، اور اپنی رحمت کے اولوں سے. یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مشہور ہے سبحانک اللہم. عن علی قال کان نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں، اور ایک روایت میں جب افتتاح کرتے تھے نماز کا نکبر اللہ اکبر پڑھتے تھے، ثم قال پھر پڑھتے تھے وجہت وجہیا، میں نے سپرد کی ہے اپنی ذات کو. السلام علیکم. ہلو. میں نے سپرد کی اپنی ذات کو اس اللہ کے سامنے جو خالق ہے آسمان زمین کا، اور میں مائل ہوں باطل سے حق کی طرف، میں مشرک نہیں. میری نماز و نسکی میرا حج اور میرا جینا اور میرا مرنا، و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. ہلو. وعلیکم السلام. خیر. ہاں وہ ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، رشتہ ٹھیک رہے گا، لیکن لڑکا تو شوارت ہے، عوارت ہے، باقی رشتہ ٹھیک ہے. ہاں اللہم انت الملک، یا اللہ تو بادشاہ ہے، لا الہ الا انت ربی و انا عبد، ظلمت نفسی و اعترفت، میں اقرار کر چکا اپنی گناہوں پر، معاف کرو میری گناہ سب، معاف نہیں کرتا گناہوں کو مگر تو، ہدایت کرے مجھے شیخ لاب کی طرف، ہدایت نہیں کرتا شیخ لاب کی طرف مگر تو، ہٹا دو مجھ سے برے اخلاق، ہٹاتا نہیں ہے مجھ سے برے اخلاق مگر تو. لبیک، یا اللہ تیری ساتھ میں کڑا ہوں بار بار، و صادق تیری موافقت کرتا ہوں، والخیر کلہ فی یدیک، اور برکات سارے تیرے قبضے میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کسبا اب کی طرف منسوب نہیں ہے، انا بکا میں اعتماد کرتا ہوں تجھ پر، والیک رجوع کرتا ہوں تیری طرف، تبارک کا آبا برکت ہے، و تعالی بلند شان ہے، استغفرک و اتوب الیک. اور جب رکوع کرتے تھے فرمایا اللہم رکعت، یا اللہ میں نے رکوع کیا، وبکا منت ولکا اسلمت، یا اللہ تابعدار ہے تیرے لیے میرے کان میری آنکھ و مکھی میری عقل و عظمی میرے ہڈی و عصبی میرے پھٹے. جب سر اٹھاتا تھا فرمایا اللہم ربنا لک الحمد، اتنا حمد کہ وہ بھرے مل السماوات والارض، آسمان و زمین و ما بینہما کو، و مل اما، اور بھرے وہ جگہ جو آپ چاہے. اس کے بعد وہ ایسا سجدہ قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي چیز کی میری شیر نے اس خدا کے سامنے جس خدا نے شیر کو پیدا کیا جس نے شیر کو سورج دی ہے جس نے بنایا اس کے کان کو آنکھ کو تبارک اللہ احسن الخالقین ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم تو عزت دینے والا ہے أنت المؤخر تو ذلیل کرنے والا ہے لا إله إلا أنت وفي رواية للشافعي والشر شر ليس نہیں ہے إليك منسوب تیری طرف والمهدی ہدایت یافتہ وہ شخص ہے حدیث جس کو تو ہدایت کرے میرا اعتماد ہے بے تک پر میری رجوع ہے الہ کے تیری طرف لا من جاء نہیں ہے نجات من کا تیری گریف سے ولا من جاء نہیں ہے پناہ گا الا الہ تبارک عن انس ان رجلا جاء ایک آدمی آیا فدخل الصف صف میں داخل ہوا وقد حفظه النفس اس کا سانس چڑھ گیا تھا دوڑنے سے پس سانس چڑھتے میں کہا اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جب حضور نے پوری کی نماز فرمایا کون تھا متکلم ان کلمات کے ساتھ فارم القوم سب خاموش ہو گئے فرمایا کون تھا متکلم ان کلمات کے ساتھ خاموش ہو گئی قوم فرمایا ایوکم المتکلم بها فإنه لم يقل باتا اس نے کوئی گناہ والی بات نہیں کی ایک آدمی نے گئے سلم میں آیا اور چڑھ چکا تھا میرا سانس تو میں نے یہ کلمات سانس میں کہے فرمایا میں نے 12 فرشتے دیکھے یب تذیرونہا وہ سب تد کرتے تھے ان کلمات کی طرف ایوہم یرفعوہا کہ کون اس کو لے کر خدا کی دربار میں نبی علیہ السلام جب افتتاح نماز کا کرتے تھے تو پڑھتے تھے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك یہ وہ مشہور تصویر ہے ہلو وعلیکم السلام ہاں ہاں نہ نہ داخو ددی پذیری بلوئی سکھ مکلی مویلی سکھ سبحان اللہ والحمد للہ دادی تدبیر نے رستو سبحان کے اللہ ہم بے ہم دے کا تبارہ قسم کا فرض نہیں سنتی اور دا الفاظ ضروری نہیں دی چکم الفاظ ملی شیخ علی ہوئی موری بھی دیکھے گئے ہم پارے سے لگے گئے عن جبیر ابن مطعم انہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ والحمدللہ کثیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا او اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہمیشہ صبح و شام یعنی ہمیشہ اور پھر پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان من نفسه یا اللہ اس کے تکبر سے ونفسه اس کے سحر سے وحمزه اور اس کے وسوسہ سے انہ حفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام سے دو سکتے ایک سکتہ فرماتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا سکتہ فرماتے تھے جب فارغ ہوتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے تو ابی ابن کعب نے تصدیق کی اول میں سبحانہ پڑھتے تھے دوسرے میں امین پڑھتے تھے نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے رکعت ثانی سے اس تفتح القرات قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ جزء من الفاتحہ نہیں ہے جیسے امام شافعی فرماتے ہیں عن جابر قال كان النبي عليه السلام اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهي ادعيه باب القراءه في الصلاه امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا امام شافعی کے نزدیک واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قراءت فاتحہ کا حرام ہے اگر پڑھے گا نماز نہیں ہوگی امام شافعی روایت باب سے استدلال کرتے ہیں. ہم اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صلاۃ منفردن میں ہے, اور صلاۃ منفردن میں ہم بھی فاتحہ واجب مانتے ہیں, اس میں صلاۃ بجماعت کا ذکر نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. امام جب قرآن پڑھتا ہے, اگر زور سے پڑھتا ہے تو حکم فاستمعوا, اور اگر آہستہ پڑھتے ہیں جیسے زور آثر میں تو انصتوا صاف ہوتے ہیں. ابن قیم نے فرمایا نزلت هذه الآية في الصلاة والخطبة. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب. ہم کہتے ہیں یہ منفرد پر حمل ہے یا یہ منسوخ ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ, جو نماز پڑھے گا اس میں قرآن نہ پڑھے, وہی خداج وہ ناقص ہے. تین مرتبہ فرمایا خداج کا منع غیر تمام. تو مصیبت ہے جو چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم. یہ ہمارا سب بیکار چل رہا ہے, بس کراچے کی نا سی ایم تو سبق ہوئی ہوں. ہاں مال درگل ہے. ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں یہ چی چال اور کیے تو خو فریضہ ادا شو آگا چاچے واقش لی لاغا ادا نشو. نبی علیہ السلام پر زمانے کے یو امیر غریب کا پیسے ور کرے آگا شہید شنو حضور ہوئی چی دے شہید نہیں جو خو جرس اغش دے رہے مشکات کے حدیث. بندوی ہے فقیل علی ابی حریرہ اننا نکون وراء الامام, ہم تو امام کی پیچھے ہیں. فرمایا اقراها فی نفسک, یہاں سے معلوم ہوا قرات نفس میں نہیں ہوتی, نفس میں توجہ ہوتی ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ قرات خلف الامام نہیں ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ فرماتا ہے میں نماز تقسیم کر چکا ہوں اپنے اور بندی کے درمیان آدھی آدھی. ولی عبدی ما سأل, وہ تقسیم یہ ہے جب بندہ کہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, جب بندہ کہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, اس نے میری تعظیم کی. جب بندہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میری بندی میں ہے. ایاک نعبد یہ میرا ہے, ایاک نستعین یہ بندے کا ہے. ولی عبدی ما سأل, میری بندی کو ملے گا جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا. جب کہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ فرماتے ہیں یہ میری بندی کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل, کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام, جب امام آمین کہے فآمینو تم بھی کہو, جس کی امین موافق ہو جائے فرشتوں کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه. وہی روایت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم, جب نماز پڑھتے ہو صفوں کو سیدھا کرو, اور امام بنے ایک تمہارا, جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب امام غیر المغضوب علیہم کہو تم مقتدی امین کہو. یہ امام شب کی دلیل ہے کہ امام کا نام فاتحہ, کام فاتحہ پڑھنا ہے, مقتدی کا کام آمین کہنا ہے. کان نبی علیہ السلام یقرأ فی الظہر فی الاولین امی کتاب و دو سورتین, او اخرین میں صرف امی کتاب, او یسمعنا الایت احیانا, او ظہر کی نماز میں ایک آیت کبھی کبھی سناتی تھی کہ میں خاموش نہیں, اور طویل پڑھتی تھی رکعت اولا ما اس قدر لا یطیل فی رکعت الثانیہ. نبی سعید الخدری قال کننا نحرز ہم اندازہ لگاتے تھے نبی علیہ السلام کی قیام کا ظہر و عصر میں تو ہم نے اندازہ لگایا آپ کا قیام رکعتین اولین میں ظہر سے بمقدار قرات الف لام میم تنزیل سجدہ کی اور فی روایت ہر رکعت 30 آیت کے برابر لمبی ہوتی تھی اور ہم نے اندازہ لگایا آپ کے قیام کا اخرین میں قدر نصف من ذلك وحذرنا ہم نے اندازہ لگایا رکعتین اولین من العصر علی قدر قیام النبی علیہ السلام فی الاخرین من الظہر یعنی عصر کے اول دو رکعت ظہر کے آخر دو رکعت کے برابر تھے وفی الاخرین من العصر او عصر کے آخری چار علی النصف من ذلك کان نبی علیہ السلام یقرأ فی ظہر باللیل اذا یخشا او صبح میں سبح اسم ربک الاعلی او عصر میں اس کی برابر صورت او صبح میں اس سے اطول یقرأ فی المغرب بالتور سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا یصلی مع النبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی پھر اپنی قوم میں جاتے تھے تو ان کا امام ہوتے تھے تو ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز پڑھی پھر اپنے قوم کے پاس گیا تو ان کو ان کا امام بنا تو اس نے سورہ بقرہ پہلی رکعت میں شروع کی بس منہ موڑا ایک آدمی نے اور سلام پھیرا اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھی اکیلے نماز پڑھی اور گھر چلا گیا تو انہوں نے کہا انا فقط تو منافق ہو گئے یا فلان اس نے کہا لا والله لا آتین میں حضور کے پاس جاؤں گا میں ان کو خبر دوں گا دوسرے دن حضور کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ان اصحاب نواز ہم راک کے ذریعہ اونٹ کے ذریعہ راک سے پانی نکالتے دن بھر نعمل بالنہار باغوں کا کام کرتے ہیں اور معاذ آپ کی پیچھے نماز پڑھتا ہے ایک دیر جے لگاتا ہے پھر ہماری قوم میں آتا ہے فافتتح بسورۃ البقرہ لمبی سورت پڑھتا ہے سکھاتا ہے حضور متوجہ ہو گئے معاذ کی طرف فرمائے اے معاذ افتان آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اقرا و شمس و ضحا اور اقرا و ضحا و لیل اذا یخشا اور سبح اسم ربک الاعلی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت معاذ حضور کی پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے تو ان کا فرض ادا ہوا اور بعد میں پھر امام بنتے تھے تو ان کا نفل تھا اور مقتدیوں کا فرض تھا اور مقترف کی اقتداء متنفل کی پیچھے جائز نہیں ہے امام شافعی نے مذہب بنائے جائز ہے یہاں سے استدلال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے کان نبی علیہ السلام یقرأ فی الفجر قاف والقرآن المجید اور اس جیسی صورتیں پڑھتی تھی فجر میں واللیل اذا عصعص صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ تو آپ نے سورہ مومنین شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون کے ذکر تک پہنچے یا عیسیٰ تک پکڑ لیا نبی علیہ السلام کو صولتنا خان کی نے فرقہ بس رکو میں چلے گئے کان نبی علیہ السلام یقرأ فی الفجر آپ فجر میں پڑھتے تھے اچھا جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل رکعت اولا میں اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے حل اتی علی الانسان عبید اللہ ابن ابی رافع فرماتے استخلف جانشین بنایا مروان ابن حکم بادشاہ نے ابو ہریرہ کو مدینے کا اور خود نکلا مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے تو ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو سورہ جمعہ پڑھا رکعت اولا میں اور دوسری میں اذا جاءک المنافقون اور فرمائے میں نے سنا نبی علیہ السلام سے یقرأ بهما کہ وہ یہ دو سورتیں پڑھتے تھے جمعہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقرأ فی العیدین و فی الجمعہ سبح اسم ربک الاعلی او هل اتاک حدیث الغشیہ او جب عید و جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تھے ایک دن میں نقرأ بهما فی الصلاتین جمعہ میں بھی دو سورتیں پڑھتے تھے یہی عید کی نماز میں بھی پڑھتے سألہ بواقض اللہ سی ما کان یقرأ به وہ کون سی صورتی تھی جو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے پہلو صحاب بڑی عید کی نماز میں والفطر اور چھوٹی عید کی نماز میں نقال اس نے کہا پڑھتے تھے قل یا ایوہ الکافرون قل ہو اللہ احد یقرأ فی رکعت الفجر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اولتی وہ آیات جو آل عمران میں ہے قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم نبی علیہ السلام افتتاح صلات کا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آہستہ پڑھتے تھے پھر الحمد زور سے شروع کرتے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین مد بهما صوت بها صوت مد کا معنی الف کو پر لے گیا اور میم کو نیچے یعنی آ میم، لیکن بڑا آہستہ. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے، ہمارا گزر ہوا ایک آدمی پر قد الہ، جس نے بڑا مبالغ کیا دعا مانگنے میں. حضور نے فرمایا اوجبا، اس آدمی نے اپنی دعا کی قبولیت واجب کی. ان ختمہ، اگر اس نے سنت کے مطابق ختم کیا. ایک آدمی نے قوم سے کہا بے عیش یختم، قال بے آمین. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغربہ بسورت العراف، فرقہا، اس کو دو ٹکڑی کیا، دو رکعتوں میں، آدھی ایک میں آدھی دو. عن عقبہ بن عامر قال اقود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قائد تھا حضور کی اونٹنی کا سفر میں. مجھے کہا یا عقبہ، میں تمہیں نہ بتاؤں جو بہترین سورتیں جو پڑھے جاتے ہیں قرآن میں. فعلمی، میں نے کہا سکھاؤ، مجھے سکھایا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قال روی کہتے فلم یرنی، حضور نے مجھے نہیں دیکھا، صبح صبح ہماجدہ ہندو صورتوں سے میں زیادہ خوش ہوا ہوں. یعنی میں نے معمولی سمجھے، جب حضور علیہ السلام صلاۃ صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بتایا، یعنی مجھے بتایا کہ یہ طویل صورتوں کا قائم مقام ہے. جب فارغ ہوا میری طرف دیکھا، فرمائے اے عقبہ کیسا رہا تھا، آپ نے صورتوں کی فضیلت دیکھی؟ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے صلاۃ مغرب میں لیلۃ الجمعہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. عن عبداللہ بن مسعود قال ما احصی، میں شمار نہیں کر سکتا وہ عدد جو میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ وہ پڑھتے تھے رکعتیں دو سنتوں میں مغرب کے بعد اور دو سنتوں میں فجر سے پہلے. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، فجر کی سنتوں میں اول میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو کیونکہ یہ عملی توحید ہے، اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد یہ علمی توحید ہے، تاکہ رات کا خاتمہ اور دن کی ابتدا توحید سے، اور مغرب کی سنتوں میں بھی یہ دو پڑھو تاکہ دن کا خاتمہ اور رات کی ابتدا توحید سے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی رکعتین بعد المغرب و فی رکعتین قبل صلاۃ الفجر قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد.